सपने में मिलती है, वो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। सपने में मिलती है, वो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी, ओए ओए ओए ओए ओए। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी, अखियों में खुलती है। ओए होए कोरी है करारी है, भून के उतारी है। कोरी है करारी है, भून के उतारी है। कभी कभी मिलती है कुड़ी मेरी, ओ कुड़ी मेरी। बेओ चलो मकद है, चौड़ा भी तो हद है। तगड़ा है जंगल से पकड़ा है, सींग दिखाता है। सपने में मिलता है, ओ मुंडा मेरा सपने में मिलता है। सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। फाजी है शरीर है, घूमती लकीर है, चक्रा के चलती है। सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। चिट्टा रंग है, चांद का पलंग है। गोरा चिट्टा रंग है, चांद का पलंग है। चांदनी में झूलती है वो कुड़ी मेरी, ओ कुड़ी मेरी। दूध का उबाल है, हंसी तो कमाल है, मोतियों में तुलती है। सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। मिलती है वो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। सारा दिन घूंघटे में बंद कुड़िया सी, अखियों में खुलती है। सारा दिन सड़कों पे खाली रिक्शे सब पीछे पीछे चलता है। सपने में मिलता है वो मुन्ना मेरा सपने में मिलता है। सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है।